muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa zezwalająca młodzieży na korzystanie z porad psychologicznych bez poprawek Senatu. W Polsce sprzedaje się coraz więcej paliwa, stoi za tym ożywienie gospodarcze. Po długiej walce z chorobą nowotworową zmarła Joanna Kołaczkowska. Senat przyjął bez poprawek ustawę o pomocy psychologa dla osób powyżej 13 roku życia bez zgody opiekuna prawnego. Takie konsultacje mają być możliwe jedynie w gabinetach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia. To bardzo ważna zmiana, ocenia szefowa Senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera z Koalicji Obywatelskiej. Jak wyjaśnia, często młodzi ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami, nie mają wsparcia rodziców czy opiekunów. Dodała, że powodem jest strach albo wstyd. Dlatego też umożliwiamy im dostęp do porady psychologicznej pod takim warunkiem, że jeżeli dziecko będzie potrzebowało dalszego wsparcia terapeutycznego i psychologicznego, to absolutnie razem ze wsparciem z opiekunem i z rodzicami. Za ustawą opowiedziało się 57 senatorów, jeden był przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu. W tej ostatniej grupie był Klub Prawa i Sprawiedliwości. Mimo takiej postawy pozytywnie o przyjętych przepisach wypowiada się senator Waldemar Kraska z PiS-u. Przyznaje, że początkowo miał obawy, że dzieci same będą się zgłaszać do psychologów, ale w ustawie jest zapis, że po 7 dniach o wizycie muszą zostać poinformowani rodzice. Nie zawsze rodzice chcą z dziećmi, szczególnie w tych małych miejscowości, kiedy czują, że to może stygmatyzować ich rodziny i tak dalej. Myślę, że te obecne czasy szczególnie są dość trudne dla polskiej młodzieży i myślę, że taka furtka powinna być. Ustawa teraz trafi do prezydenta. Rośnie sprzedaż paliwa w Polsce. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wstępnie szacuje, że w pierwszych 6 miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym okresem 2024 roku odnotowano wzrost rzędu 3-3,5%. Stoi za tym m.in. ożywienie gospodarcze. Największy wzrost dotyczy sprzedaży benzyny o mniej więcej 6-7%. Na drugim miejscu jest olej napędowy ze wzrostem rzędu 1,5%. Natomiast w przypadku autogazu zanotowano spadek. Wiele wskazuje na to, że cały obecny rok zakończy się lepszymi wynikami sprzedaży paliw niż poprzedni. 44 nowe mieszkania dla seniorów wybudowano w Chełmnie. To pierwsze takie lokum komunalne w mieście. Już niedługo zamieszkają w nim osoby powyżej 60 roku życia i osoby niepełnosprawne. Nowoczesne mieszkania powstały dzięki chełmińskiej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. To ta spółka odpowiada w mieście za budowę komunalnych i społecznych lokali. Zastępca burmistrza Chełmna Piotr Murawski. Powołaliśmy chełmińską społeczną inicjatywę mieszkaniową właśnie po to, aby rynek mieszkaniowy w Chełmie i polityka mieszkaniowa w Chełmie weszła na inny poziom. Tutaj mamy pierwszy, bardzo duży, bardzo dobry, namacalny efekt, czyli 44 mieszkania komunalne w samym sercu miasta. Ten budynek został wkomponowany w taki sposób, że domyka historyczny kwartał zabudowy. Zainteresowanie było ogromne, gdyż na 44 mieszkania wpłynęło niemal 200 wniosków aplikacyjnych. Średnia wieku przekracza 65 lat, więc faktycznie to są nieduże mieszkania i bardzo wiele seniorów, seniorek, głównie osób samotnych, zdecydowało się na zmianę adresu. Wszystkie mieszkania to kawalerki z własnym ogrzewaniem, łazienką i kuchnią. Pierwsi lokatorzy do nowych mieszkań zaczną przeprowadzać się w sierpniu. Chełmno, Marcin Doliński. Jej talent i humor rozjaśniały codzienność milionów Polaków. Nie żyje Joanna Kołaczkowska, gwiazda polskiego kabaretu, aktorka, autorka tekstów i prezenterka radiowa. Zmarła po długiej walce z chorobą nowotworową. Miała 59 lat. Joanna Kołaczkowska była jedyna i niepowtarzalna. Wspominają ci, którzy ją znali. Dzięki Aśce robiło się lepiej na świecie i weselej i raźniej. Mówi aktor Maciej Sztur. Wywarła wpływ na wrażliwość, poczucie humoru. Myślę, że milionów osób, które dzisiaj tak o niej pięknie piszą. Dodaje Adam Nowak, lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. Joanna Kołaczkowska doskonale czuła się także w teatrze i w radiu. Pozostaną nam jej nagrania. To zależy od imprezacji. Jak zimprytujesz, tak się wyśpisz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Klimat. 15% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej z tego zapewniają elektrownie słoneczne. Na drugim miejscu są wodne. Na północnym wschodzie i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra. Na pozostałym obszarze Polski jest bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W gdańskiej Ergo Arenie trwa starcie Polska-Kuba w Lidze Narodów. Nasi siatkarze wygrali pierwszy set 25-22. W drugim to Piraci z Karaibów górą i to do 19. Jest ciasno. Zaczął się set numer 3. No i mamy 8-5 dla Kubańczyków. A teraz już piłka nożna. Legia Warszawa pokonała w dwumeczu Aktobę 2-1. Zarówno przed tygodniem przy Łazienkowskiej, jak i dziś w Kazachstanie. Dzięki czemu wojskowi zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy UEFA. Dziś Legia wygrała po, trzeba przyznać, bezbarwnym meczu, zwieńczonym jednak golem Jurgena Alitima w doliczonym czasie gry. Za tydzień legionistów czeka mecz z Banikiem w Ostrawie. Jan Urban został zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski piłkarzy nożnych. Oprócz zadań sportowych, przede wszystkim awansu na mundial, trener Urban będzie musiał spróbować oczyścić atmosferę wokół kadry, deklaruje rozmowy wielostronne. Chcę wysłuchać jednej, drugiej, trzeciej strony i zobaczymy, w jaki sposób wejdziemy z tej sytuacji. Mam nadzieję, że dobrze, bo taka jest potrzeba reprezentacji. Ta atmosfera musi być dobra, bo w dzisiejszej piłce, tak wyrównanej piłce, czy to klubowej, czy reprezentacyjnej, ta słynna atmosfera, wyświechtane takie powiedzenie, ale ona jest niesamowicie ważna, bo to często w takich decydujących, kluczowych momentach decyduje o tym, że ta drużyna wygrywa albo inna. A teraz kolarstwo. 12. etap Tour de France padł łupem Tadeja Pogaczara. Słoweniec zaatakował na ostatnim podjeździe, odjeżdżając od drugiego na mecie o 2 minuty i 10 sekund nad dwukrotnym zwycięzcą Wielkiej Pęty Jonasem Vingegaardem. W generalce Pogaczar ma już 3,5 minuty przewagi nad Duńczykiem, trzeci jest Belgę Remco Evenepoel ze stratą blisko 5 minut. Dzisiejsze zwycięstwo było 20. Pogaczara w Tour de France. Jeszcze rzut oka na wynik. Mamy teraz piękna akcja. Wybroniony atak Kubańczyków z samego parkietu, no ale punkt dla Kuby. Mamy 8-5. Piątek będzie pochmurny, miejscami przelotny deszcz i burza. Zagrzmi głównie na wschodzie i na południu od 21 stopni do 25, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem około 20. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofa. Festiwal filmu i sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka.

Lost. Tak właśnie otwierają album Long Distance Operators. Hugo Reyes i Katrin Grandors, z którą spotkałem się w studiu M3. To dosłownie kilka, może kilkanaście kroków od studia M2, z którego dzisiaj nadajemy. Naszą rozmowę zarejestrowaliśmy 27 czerwca. To był piątek, tuż przed południem. A wieczorem w warszawskim Spatifie zagrała koncert w ramach Warsaw Music Week. Skrzypaczka, altowiolistka, kompozytorka, ale też aktorka. Katrin Grandors, która grała chociażby z Iggy Popem, z Nickiem Cave'em, z Warrenem Ellisem, z Markiem Laneganem czy Johnem Parrishem. Efekty naszej rozmowy po 22, także proszę uzbroić się w lekką cierpliwość. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, to się nie zmienia, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja tylko dodam, że do wydania numer 500 zostało jeszcze 6 tygodni. Wielkie ogłoszenia za tydzień, ale o tym za 7 dni. No właśnie. Pani Karolina napisała, że jak zawsze przy odbiorniku pozdrawia z psem Beniem. Tydzień temu życzyliśmy Beniowi dużo zdrowia. Okazuje się, że po operacji dobrzeje. Pani Karolina pozdrawia całą ofową społeczność. Off Control, wydanie 494 do 23, a teraz nasi starzy dobrzy znajomi. We are Lebanon Hanover and you're listening to Off Control. Control. The rhythms, this firm summer wind merges. Dobrze ich występ na Off Festiwalu. To było ile? 6 lat temu. Jeżeli ktoś z Państwa był na tym koncercie, to istnieje całkiem sporo prawdopodobieństwo, że staliśmy obok siebie. Z Larisą i z Williamem miałem okazję rozmawiać wtedy właśnie w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. No i muszę przyznać, że ich mrok, ta tajemniczość, ich chyba też taka groza na scenie zupełnie nie współgra z tym, kim są za sceną. To naprawdę otwarci, bardzo uśmiechnięci ludzie. A, i nie powiedziałem, że wydali właśnie nowy album Asylum Lullabies. Waiting List za nami, a przed nami fragment drugi, Sleep. Najnowszego albumu Lebanon Hanover. Proszę nie spać, proszę zwiedzać, proszę nas słuchać i dopisywać się śmiało na naszej tradycyjnej liście obecności. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ja się bardzo cieszę, że w studiu M2 tutaj mamy okna. Takie mrocznie się zrobiło przy Myśliwieckiej 357. Zresztą pani Beata chyba może to potwierdzić, bo deszcz i chłód nie zachęca do spaceru z Frodem. Gaszę światła i wtulam się w koc i ofowe dźwięki. Pani Beata pozdrawia. Pani Agnieszka napisała, że zapracowana Warszawa, czyli Mokotów, słucha, pozdrawia dzisiaj. Muzyka jest jak światło, nawet to zgaszone. Pan Andrzej wita z Rudy Śląskiej, jest z nami pan Wojtek ze Szczecina, Kosakowo na wachcie, czyli pan Martin. Pani Ewa kłania się z Rzeszowa i podkreśla, że to bardzo smutny dzień. Łączymy się w smutku i wspominamy Joannę Kołaczkowską. Pan Marek melduje się przy radioodbiorniku nie sam, bo koty też słuchają. Okazuje się, że nie tylko psy, ale i koty. Pan Krzysztof słucha i pozdrawia z Inowrocławia. Jest z nami pan Marcin, pan Dariusz też na posterunku. Pan Wojtek napisał, że Catherine Grandors jest rewelacyjna, zarówno jej ostatnie płyty, jak również album sprzed kilku lat nagrany z Hugo Reisem. Polecam bardzo. No dzisiaj wybrzmiał na początek, ale to nie koniec, a dopiero początek naszej uczty z panią Catherine. Pan Krzysztof melduje się z Wodzisławia, wita się po powrocie z siłowni. Kiedyś to podkreślałem, to chyba nie jest muzyka na siłownię, ale dobrze, że można zrobić rzeczywiście taką ucztę po siłownianą. Pan Jacek melduje się z Lierthal, pan Daniel melduje się z Puław. Tradycyjnie ahoj, mówi pan Rafał. Pan Artur z kolei pozdrawia z podkrakowskich Maszyc. Jak dobrze pójdzie, to do usłyszenia za tydzień w Szkocji. To proszę wysłać pocztówkę, proszę o tym nie zapominać. Pani Elżbieta również się wpisuje. Dzisiaj melduje się na nasłuchu z rodzinnych stron z małopolskiego Jawornika. Dostrojony pod Kielcami to pan Paweł. Czy jest szansa usłyszeć utwór Benor Noa Lśnienie? To ja sobie to zapiszę. Pan Marcin z kolei pozdrawia z Jorku. Jork już zgasił wygodnie światła i w końcu po 4 latach zakwitł młody hibiskus. Ten hibiskus podobno jest dla Catherine Grandors do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Lista obecności cały czas się zapełnia, proszę się dodawać. Circus in the Sands. Takie kółka na piasku rysowali The Tear Garden. i ich Circles in the Sand, czyli nasze ulubione dźwiękowe kółka na piasku. Narysowali je w 92 na albumie The Last Man to Fly i tak rysują je w pamięci do dzisiaj. Pani Katarzyna napisała, że za oknem deszcz prawie jesienny, a to przecież lipiec, także pogoda idealna na Off Control, serdeczności z deszczowego Dzierżoniowa. No, ta pogoda mogłaby się nieco poprawić, ale przy takich dźwiękach takie okoliczności przyrody chyba nie przeszkadzają. Całego dźwiękowego, zimnofalowego zamieszania, czyli Kamila Kurkus. Mój Instagram w tym tygodniu przypominał, że prawie równo rok temu prawie równo rok temu, tak, 11 listopada, nie listopada, a lipca, panie redaktorze, 11 lipca rozmawiałem z Kamilą Wolf Control, a cała rozmowa do odsłuchu na podstronie audycji Off Control w Trójce. To bardzo łatwo można znaleźć, wchodząc na stronę www.polskieradio.pl/trójka. Pan Jacek napisał, że miejscowość Kurki na Mazurach się melduje. To już my sobie tak nazwaliśmy, że ta miejscowość według slangu słuchaczy nazywa się po prostu Kurki. Antipol i Erin, czyli dźwiękowa przesyłka z Norwegii. czyli sprawca całego zamieszania, jako Antipol, ale nie sam, bo w towarzystwie Irene. A pan Kamil z Siechnic koło Wrocławia pozdrawia swojego kochanego czarnego psa o imieniu Winyl, który wyjechał na psie wakacje. No to będzie pewnie smutno trochę. Może nas słucha. Tuż przed weekendem, w piątek, dostałem muzyczną pocztówkę prosto z Norwegii. Kiedyś pan Karl przesyłał mi właśnie pocztówkę z utworem Closer, ale teraz jest to zupełnie nowa pocztówka, na której jest Carl Mortendal, jego syn Jakob oraz Pedro Coates. Echo to odwołanie do duchów, które nosimy w sobie, i tych osobistych, i tych zbiorowych. Norwescy mistrzowie Cold Wave'u, ale to państwo już pewnie wiedzą, bo często sięgamy po dźwięki Antipol. To ja tylko przypomnę, że nowy utwór w składzie Carr Mortendal, jego syn Jakob oraz Pedro Coates. List obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Robert napisał, że wreszcie udało się włączyć Off Control i jest on, czyli on z Off Control. Dobrze, że są podcasty. A no właśnie, kto przegapił audycję Off Control, zawsze może włączyć podcast polskieradio.pl/trójka. Off Ciechanów to pan Ruben, a pan Jacek razem z Gosią na nasuchu pozdrawia z deszczowego Wrocławia. Można teraz pogwizdać. No właśnie, Vogue Noir. Opowieść nie tylko z motywami science fiction, ale i refleksyjny, dźwiękowy krajobraz zainspirowany latami 80. Tyle trwa ich podróż. Vogue Noir, rzadko kiedy podobają mi się całe płyty, ale w tym przypadku jest zupełnie inaczej. Za 9 minut wybije 22, a nasz nadworny pan kierowca z Wasilkowa, czyli pan Piotr, melduje się na pokładzie z numerem 3 Off Control w trójce. A my wracamy po 22. Please don't.